både för Angelic Pidio som sjunger Ravels Bolero och Sigurdsdottern Maurice Ravels Bolero och balettmusik från 1968. Jag vet att vi vid juletid någon gång har lyssnat till Angelic Pidio. Pilkington med 240 anställda i Halmstad läggs ner. Fackordföranden Christer Forsman säger till TV4-nyheterna att det är de japanska ägarna Nippon Sheet Glass som fattat beslutet som togs med anledning av den vikande konjunkturen. Flygbolaget SAS skulle ha presenterat sin kvartalsrapport idag men skjuter på det till måndag beroende på förhandlingar med banker om att förlänga lån. I förra veckan stoppades handeln med SAS på börsen efter spekulationer om Jan Andreasson. I år kommer vi köpa fler julklappar på nätet än vad vi gjorde förra året. Posten har gjort en undersökning. Tittar man på den typen av kunder och verksamhet vi har så